Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü soruları bekliyorum. Soru sormak isteyen el kaldırsın. Selamlar. Aslında ben arkadaşlardan soracak varsa daha sonra da sorabilirim. Öncelikle onlar sorsunlar diye bekliyorum. Tamam, ben sorumu sorayım o zaman. Kur'an'ı yaşamak, hayatını Kur'an'a göre yaşamak derken hayatımızın her alanında tüm ilişkilerimizi kastediyoruz şüphesiz. Genel olarak Kur'an bize nasıl yaşayacağımızı mı, yoksa nasıl bir insan olacağımızı mı öğretiyor? Bu ikisi de var diyebilsek de doğru bir hayat yaşamanın temelleri nelerdir? Yanlış yerlerden başlayınca, yanlış yollardan gidince yanlış yollara gidiyor şüphesiz. Günümüzde sanırım en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Öncelikli olan hangisidir? Yani Kur'an'ı okurken yaşama dair ayetler olarak mı alacağız, yoksa insan olma istisnesi olarak düşüneceğiz? Bu konuda açıklamalarınızda veya böyle şeyler, açıklamaları daha genişletirseniz sevinirim. Çünkü biliyoruz, zannediyoruz bu tür şeyleri ama sanırım gözden kaçırdığımız, satır arkalarında okuyamadığımız yerler var. Buralarda kafalar düşündüğümüz zaman karışık. Yani bildiğimizi zannettiğimiz pek çok şey aslında pek çok bilinmeyenleri de içeriyor diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli sanırım. Soru anlaşıldı herhalde. Evet, işin esasında Allah'ın bizden ne istediği sorgusunda İki yapı var. Birincisi düşünce yapısı, ikincisi o düşüncenin hayata geçirilişi, yani yaşama sunuluşu. Şimdi Kur'an'ın temel yapısına baktığımız zaman Allah'ın insandan istediği şey Rabbini bilen ve ona göre kimliğini, kişiliğini oluşturan, hayata Allah'ın istediği şekilde bakan ve onu yaşama indirmeye çalışan olarak görüyoruz. Yaşamak bir fiil. Yaşam içinde bulunmak anlamında bir fiili gündeme getiriyor. Ancak yaşamak tabirinden düşünmeyi yaşamanın içine alırsak, akıl etmeyi yaşamın içine alırsak, amelleşmeyi yaşamın içine alırsak, hayal kurmayı yaşamın içine alırsak, dünyaya Allah'ın gözünden bakmayı yaşamı içinden alırsak, yani yaşamın içinde olanları saydığımız zaman eğer inancımız onun bir parçasıysa, hayat algılayışımız onun bir parçasıysa, bilgileri değerlendirişimiz, o değerlendirmelerde muhakeme kuruşumuz ve neticeye varışımız yaşamın içinde sayılıyor ise, Kur'an'ı yaşamak demek işinizdir. Çünkü Kur'an hepsini insandan istemektedir. Akıl etmek, tefekkür etmek, düşünmek, iradi kararlar verip sorumluluk üstlenmek, insanın kendi değişimini sağlaması Allah'ın istediği şekilde, hayata o gözle bakması, hayattaki bütün olgularını inandığı şekilde algılaması ve inandığı şekilde değerlendirmesi ve inandığı şekilde amelleştirilmesi. İşte yaşamak dediğimiz olgu bu. Kur'an'ın yaşamak olgusu ise Kur'an'ın bizden istediklerini hayata geçirmek. Kur'an'ın özünde ta başından başlayan şey, insanlık hikayesinin başından başlayan şey, Kur'an'ın özünde diyor ki, ben insanı yarattım. Onu diğer varlıklardan üstün yarattım. Ve o varlıklar içerisindeki meleklere, yani İnsanın dışındaki varlıkların üstünü olan meleklere dedim ki, bu yarattığım insan hepinizden üstün, onu yüceltin. Hayat hikayesi, yaratılış hikayesi böyle başlayan insan, Allah'ın kendisine verdiği bu nimetten sonra, bu üstünlükten sonra, onlara Allah sordu, Rabbiniz kim dedi. Onlar dediler ki, Ya Rabbi sensin. İşte bu söz üzerine, İnsan sınava tabi tutuldu. Zira insan yaratılışında iradi olarak verdiği karardan dolayı o karara uygun davranıp davranmayacağı noktasında özgürlük içinde yaratıldı. Bu özgürlüğü daha önce sürekli anlatmıştım. İşte hayat hikayesinin başladığı noktada Rabbini bilmekle mükellef olan insan, Rabbine verdiği sözü yerine getirmekle mükellef olan insan, yeryüzünde yaşarken o insana Rabbi ve Rabbinin isteği doğrultusunda nasıl olacağı konusunda Kur'an bize bir şeyler anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı yaşamak hem düşünceyi, hem inancı, hem tefekkürü, hem muhakemeyi, hem akıl etmeyi, hem iradi özgürlükle alınan kararların, yani inancın, yani hükümlerin neler olacağı noktasında henüz amele geçmeden insanda var olması gereken kimlik ve kişiliğin de Kur'an'ın istekleri arasında olduğunu varsayarsak değil, böyle olduğunu bilirsek ve inanırsak o zaman Kur'an'ı yaşamak tabiri geçerli olur, doğru olur. Elbette Kur'an'ı yaşamanın yanında içinde nasıl bir insan olacağımız da öğretilir. Çünkü Kur'an nasıl bir insan olunacağını da tarif ediyor. İşte burada nasıl bir insan öğretisi yaşamın bir parçası mıdır? Yoksa nasıl bir insan olduktan sonra yaşamak mıdır sorgusunda aslında Kur'an'ın temel felsefesine baktığınız zaman nasıl bir insan olacağımız yaşamın bir parçasıdır. Çünkü yaşam yaratılışla başlamıştır. Bundan önceki dünyadan başlayan bir hayat hikayesinde ve bu dünyada süren ve bu dünyadan sonraki hayat hikayesinde devam edecek olan yaşam içerisinde bir bütünlük vardır ve bu bütünlük kopmadan devam etmektedir. Ve işte bu yaşam içerisindeki insana Allah doğru insan nasıl olacak şeklindeki sorguları da o yaşamın bir parçası olarak öğretiler sunar, sorular sorar, cevaplar ister ve amel ister. Yaşam bir bütünlüktür. Parçalı değildir. Yaşamın içinde doğrular vardır, eğriler vardır. Yaşamın içinde hatalar vardır, kabahatler vardır, sevaplar vardır. İyiler vardır, kötüler vardır. İman vardır, küfür vardır. Bunların hepsi yaşamın bir parçasıdır ve yaşamın içindedir. İşte Allah Kur'an'ı yaşamak olarak bizim tarif ettiğimiz tabirde bir bütünlük içinde sadece amele yansımayan, sadece hayat hikayesinde pratik eylemlere, fiillere yansımayan bir bütünlük içerisinde amelleşmeyen insana bile hitap eden ve bu hitabında düşünmeyi, akıl etmeyi, fikir üretmeyi amele sokmasa bile düzgün bir kişilik içerisinde bulunmayı öğreten bütün kurallarıyla yaşam deyince aklımıza gelen pratiğin dışında bir bütünlük olgusu olarak karşımıza çıkar. O işte bütünlük olgusunda Kur'an'ı yaşamak tabiri yerine oturur. Nasıl bir insan olacağımız öğretisi o yaşamın bir parçasıdır, bir maddesidir. Yaşamı maddeleştirdiğimiz zaman nasıl bir insan olacağımız birinci maddesidir. İkinci maddesi bunu nereden öğreneceğimizdir. Üçüncü maddesi bunu nasıl pekiştireceğimizdir. Dördüncü maddesi nasıl o hale geleceğimizdir. Beşinci maddesi hayatımıza nasıl indirgeyeceğimizdir. Ama her birisi yaşam. Onun için yaşam kelimesinin bütünlüğü içerisinde veya yaşamın eski versiyonu olan hayat kelimesinin bütünlüğü içerisinde hayat yaratılış anında başlamış ve Allah'ın yok edeceği zamana kadar ebedi bir şekilde devam etmektedir. Dünyadaki doğumlar bir geçiştir. Dünyadaki ölümler bir geçiştir. Yok oluş değildir. Yok oluş yaratıcının varlığımızı varlık dünyasından silmesiyle söz konusu. Geçişlerde değil. İşte yaratılış anında başlayan yaşamımızın, hayatımızın ve kıyamete kadar sürecek dünyada ve sonra cennet veya cehennemde ebedi olarak devam edecek hayatımızın çerçevesini Kur'an çizmekte ve insanın o çerçevesi çizilen hayata yaklaşması, kabul etmesi ve de o kabuller doğrultusunda hayatını yaşaması istenmektedir. Dolayısıyla nasıl bir insan olacağız? Dört dörtlük diye tabir edebiliriz. Veya Kur'an'ı tarifle insani kamil olarak tarif edebiliriz. Ama bir insan ne kadar insani kamil olsa da, ne kadar dört dörtlük olsa da hatalardan, günahlardan, sevaplardan münezzeh değildir. Çünkü o yaratılışının özünde vardır ve o yaratılışının özünde o hayatının bir parçası olarak devam etmektedir. Onun için yaşamak tabirini genişletip düşünmeyi de, inanmayı da, hayal kurmayı da, rüya görmeyi de ve bir insanın hiç kıpırdamasa bile, hiç eylem yapmasa bile varlık olarak belli bir kimliği ve kişiliği resmediyor olması da kılığıyla, kıyafetiyle, çizgisiyle, duruşuyla bunların her birisi yaşamak fiili altındadır. Ve Allah insanı ona çağırmaktadır. Hazreti Resul'ün yaşamını Kur'an'ı yaşayan veya yaşayan Kur'an olarak tarif eden Ayşe'nin anlatmak istediği budur. O Resulullah yaşamını Kur'an'a göre yaptı. Ağlarken de, gülerken de, düşünürken de, akıl ederken de, vahiyleri anlatırken de, onu tatbik ederken de, vahiy dışındakilere içtihat ederken de, üzülürken de, sevinirken de. Çünkü her birisi yaratılmış insanın karakteriydi, fıtratıydı. Ve Kur'an insanları yaratılışın gerçeğine çağırır. Yaratılışının gerçeğiyle yaşamanıza çağırır. İşte Kur'an'ı yaşamak budur. Nasıl insan olacağımız onun bir parçasıdır. Nasıl insan olacağız? Nasıl anlayacağız? O insanı nasıl hayata sokacağız? Sorgularında birer parça olarak gündeme gelir. Evet, bu ara sorular geldi. Bir soru. Ashab suresi 56. ayette Allah ve melekleri peygambere salat ederlerden maksat salavat getirmek midir? Bugünkü anlamda yoksa Hazreti Muhammed'e destek olun demek midir? Bunu nasıl anlamalıyız? Salat duadır. Yani Ashab suresinin 56. ayetinde Allah bu ayeti göndererek şunu söylemektedir. Hatırlayınız o günü ki o gün çok çetindi. O kadar çok çetindi ki mücadele, hayat içindeki mücadele, Allah adına yapılan mücadele korkunç derecede çetindi. Her zaman Allah'ın ayetlerini anlatırken şunu söyledim. Ayetler ya bir şeyi yönlendirmek için gelmiştir ya da bazı olaylar üzerine gelmiştir. Ne gibi işte? Kafirler bir şeyler söyler, Yahudiler, Hristiyanlar bir şeyler söyler ve bunun üzerine ayetler gelir. Gelen ayetler ne anlam ifade eder diye baktığımız zaman ne anlam ifade eder? Resulullah'ın o günkü konumunu ifade etmektedir. Resulullah'ın o günkü konumu nedir? Ne yapmaktadır? Nelerle karşı karşıya gelmiştir? Biz özellikle Mekke'de, sonra Medine'de Resulullah'a Allah'ın maddi manevi bütün desteğini gönderdiğini biliriz ayetleriyle. Allah maddi manevi bütün desteğini göndermektedir. Kime? Resulullah'a. Başla. Kime? Müslümanlara. Ama öncelikle başla. Çünkü muhatap, birinci muhatap Resulullah'tır. Her türlü olayın karşısında birinci muhatap Resulullah olmuştur. İşte burada Ashab suresinde enteresan bir durum vardır. Medine'de inen bir suredir. Özellikle Yahudiler, Yahudilerle birlikte putperest Araplar, Resulullah aleyhine değişik nedenlerle dua etmektedirler. Lanet okumaktadırlar. Yani işte Allah şu Muhammed'i önümüzden bir çekse, onu bir şey yapsa Yahudiler kendi işlerinden. Putperest Araplar da aynı şekilde kendilerine en büyük engel gördükleri peygamberi bir an önce önlerinden çekilmesini, kendilerine engel olmasını istememektedirler. Onlar kendi putlarına dua ederken Yahudiler de inandıkları Tanrı'ya dua ederler. Peygamber aleyhine. Peygamberi bir sapık olarak görürler. Her ne kadar Medine'de Yahudiler Medine vesikası doğrusunda Müslümanlarla anlaşmışlarsa da peygamberden intikam almanın yollarını aramaktadırlar. İşte bu ayet öyle bir atmosferde Bedir Savaşı'nın arkasından özellikle kafirlerin yenilmesiyle meydana gelen ve peygamber aleyhine iyice probandıların olduğu bir dönemde ve Yahudilerin de bu işe katkıda bulundukları bir dönemde hem Yahudilerin hem putperest Arapların inandığı melekler çerçevesinde Allah onların dualarına karşılık, onlar peygamber aleyhine dua ederken Allah da ayet göndererek şöyle demektedir. Allah ve melekleri peygambere salat ederler, onun için dua ederler. Siz peygamberin aleyhine dua etseniz ne olur ki? Peygamber için, onun başarısı için, onun gelecek içindeki varlığı için ve onun selameti için ve onun doğru bir şekilde kendisine verilen görevleri yapabilmesi için Allah ve melekleri onun arkasındadır ve onun için dua ederler. Siz ne olursunuz ki? Siz istediğiniz kadar onu kösteklemek, onu engellemek, onun aleyhine davranmak için istediğiniz kadar dua edin. Ne fark eder? O peygamberin arkasında Allah ve melekleri vardır ki o melekler ve Allah peygamber için dua eder. Şimdi buradan ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. Bu surede bu ayet peygambere verilen en büyük destektir. Değilse selavat getirmek değildir. Ha biz selavat getirirken şöyle diyebiliriz yani anabiliriz kendimiz için de geçmiştekinde. Ya Rabbi peygamberin Muhammed'e bir zamanlar selat ettiğin gibi, onun için dua ettiğin gibi ve meleklerin onun için dua ettiği gibi bizim için de dua et. Bizim için de huzurumuz, barışımız, sükunumuz ve başarımız için dua et diye dilekte bulunabiliriz bu ayetten giderek. Biz de destek isteyebiliriz. Biz duygusal bütünlüğünde birleşerek, kültürel bütünlüğünde birleşerek, inanç bütünlüğünde birleşerek Allah'a daha çok, Allah'ın meleklerine daha çok yakın olmak isteyebiliriz. Ve bir zamanlar peygamberin de böyle bir desteği aldığını biliriz ve biz de o destekten faydalanmak isteriz. Çünkü biz de o peygamberin arkasından giden ve o peygamberle beraber yürüyen, arkadaşlarınınla beraber yürüyen insanlar değil miyiz diye düşünebiliriz. Bunun için bütün samimiyetimize, bütün içtenliğimize Allah'a ve meleklerine saygı duyarken, onları severken, onların bizim için de sıraat etmesini isteyebiliriz. Bunun için dua edebiliriz. Bu amaçla anabiliriz. Ya Rabbi, tıpkı peygamberine salat ettiğin gibi, meleklerin peygambere salat ettiği gibi bize de et diyebiliriz. Bu bir anıdır. Bugün insanlar arasında veyahut da işte namaz kılarken bu tür salatları yaparken insanlar çoğu bilmiyorlar. Ama bu bilmişlik Kur'an'ın bütünlüğünde anlamayışlıktan gelmektedir. Dolayısıyla biz hem o gün peygamberin nasıl desteklendiğini hem bizim bugün nasıl desteklenebileceğimizi bu sureden, bu ayetten anlayabiliriz. Basına kalıp sorular soruyoruz artık. Tağut nedir? Tağut nedir ifadesinin karşılığında 80'den sonraki yıllarda Müslümanlar çok konuştu. Tağut Allah'a isyan etmiş ve isyankarlığını azgın bir şekilde ortaya koymuş olana denir. Bir insan isyankarlığını ortaya koymuşsa ve bunun da düzenini oluşturmuşsa tağutu düzen olur. Layık düzenler diyebilir miyiz sorgusunda? O düzenin ne maksatla kurulduğu önemlidir. O düzende ne yapıldığı önemlidir. Eğer amaç Allah'a asilik yapmak ve insanlar üzerine bencil, çıkarcı, ihtirasçı duyguları egemen kılmak ise adı layık olur, cumhuriyet olur, demokrasi olur, krallık olur, padişahlık olur. Hatta ve hatta İslam devleti olur. Hatta ve hatta İslam şeriatıyla uygulanmış olur hukuku. Hiç fark etmez. Bugün Suudi Arabistan Krallığı'yla Türkiye Cumhuriyeti arasında bir fark yoktur. Netice değişmez. Netice, insanların Allah'a olan yaklaşım biçimidir ve Allah'ın dediği, Allah'ın kurallarına yaklaşım biçimidir. Bugün İran'da İslam Cumhuriyeti vardır. Güya şeriat uygulanır. Fark etmez ki. Bu uygulamaları anında eğer Allah'ın ortaya koyduğu esaslara dikkat edilmiyor ise isyan edilmiş demektir. İşte bol bol söyledim daha önce. Bir yasa ruhunu kaybederse adalet düzeni olmaktan çıkar, adalet yasası olmaktan çıkar, zulüm yasası olur. Zulüm yasası olan şey şekil olarak, lafız olarak Allah'ın yasası da olmuş olabilir, kulların yasası da olmuş olabilir. Fark etmez. Bir düzenin tağut olabilmesi için, tağut düzeni sayılabilmesi için, yani isyankarların, Allah'a isyan edenlerin düzeni olabilmesi için illaki layık düzen olması şart değil. Şeriat düzeni de olabilir. O düzeni uygulayanlar, yasaları uygulayanlar eğer uygulama anında Allah'ın ortaya koymak istediği insanlık ilkelerini, Allah'ın ortaya koymak istediği adaleti sağlamıyorlarsa, şekillere bürünmüş, sadece lafız olarak yasaları uyguluyor ve adaleti değil de sadece nefislerini tatbik ediyorlarsa, oh be ne güzel uyguladık, sindirdik milleti diye bir uygulama içerisine girmişlerse, orada zaten tağutu düzen var demektir. Onun için kelimeler üzerinde durma yerine, içerikler üzerinde durmak, şablonlar üzerinde durma yerine, özler üzerinde durmak, yasalar üzerinde durma yerine, yasaların ruhu üzerinde durmak önemlidir. Eğer biz kelimeler üzerinde durursak, içerik üzerinde durmayarak, şablonlar üzerinde durursak, yasalar üzerinde durursak yanılır. Geçen hafta izah ettim. Bir baba çocuğuna namaz kıldırıyor. Emrettiği şey Allah'ın hükmü. Kıl. Çocuk istemiyor. Diyelim ki 15-16 yaşında daha bali değil. Onu geçti. Çocuk bali yaşına geldi. 20 yaşında. Kılmak istemiyor. Ona güzellikle niçin kılmasını anlatacağına, babalık hakkını kullanarak, baskı yaparak kılacaksın diyor. Çocuk da korkusundan istemeyi kılıyor ve kılarken de bin lanet okuyor. Kime? Allah'a okuyor, dinine okuyor, namaza okuyor, peygambere okuyor, babasına okuyor, her şeyi okuyor. Şimdi o baba tağut mudur, mümin midir? Bu sorguya cevap verdiğiniz gün tağutu düzenin ne olduğunu anlarsınız. Yılmaz kardeşim soruyor. Din anlayışınızda her şeyin objektif, gerçeğe dayalı bilgilerle uygulama esas olduğuna göre bu kapsamda bir Müslümanın kendi bilgilerine inanan, kendi gerçeğinden başkasını düşünmeyen batılı kapitalist insandan ne farkı vardır? Allah'ın istediği kişilik tipi nedir sorusunda çok farkı vardır. Hem o kadar çok büyüktür ki batılı bilimsel yolla kendisine yol bulan ateist veya dindar fark etmiyor. Yani Hristiyan'ın dindarı, Yahudi'nin dindarı fark etmiyor veya Müslüman'ın dindarı fark etmiyor. Batılı ister işe maddiyatla baksın, materyalistçe baksın, isterse maneviyatça yani metafizik olarak baksın. Fark etmiyor. Neticede bulduğu bütün gerçeklere benim diyor. Ben buldum diyor. Bir yasamı buldu. Bu benim diyor. Ben buldum diyor. Bir icat mı yaptı? Bu benim diyor. Ben buldum diyor. Bir buluş mu gerçekleştirdi? Bu benim diyor. Benim, benim. Başka kimsenin değil diyor. Batılının hayata objektif bakışı, gerçeğe dayalı bilgilerle uygulama esas yapısı Allah'ın dediği şekilde bir gerçek değil. Batılı hiçbir zaman hayata objektif bakmaz. Hep çıkar açısından bakar. Çıkarına ne uygun geliyor ise onun gerçeği odur. Mesela Batılı'da sosyal adalet kavramı çıkar üzerine kuruludur. İnsanlık üzerine kurulu değildir. Bugün Batı yasalarını sosyal adalet açısından, insanlık ilkeleri açısından incelediğiniz zaman altında çıkar görürsünüz. Özellikle kapitalist sistemi uygulayanlarda. İnsanlara çok iyi davranın ki o insanlar size iyi hizmet etsin. Kim için söylüyor bunu? İnsan için söylüyor. İnsanlara iyi davranmak güzeldir, iyidir. Sosyal adalet ilkemiz budur. Neden? Aç ayı oynamaz. İşte bak bu da bir çıkarcı bir düşünce. Aç ayı oynamaz. Doyuracaksın, oynatacaksın. Çünkü onu doyururken karşılık var. Batılı sosyal ilkelerini uygularken bile karşılığında bir amacı, bir patiyi ister, neticeyi ister. Yoksa örneğin besledi, iyi bir şekilde baktı. Sağlığını, psikolojisini, her şeyini düzgün bir hale getirdi. Amacı neydi? O insandan verim almaktı. Alamadı. Aferin. Alamadım. Zaten bir şey beklemiyordun mu diyor Batılı. Hayır. Anında karşılığını istiyor. Peki kendi vatandaşından anında karşılığını isterken dünyadaki insanlara ne yapıyor? Onları da insan yerine koymuyor. Soyuyor, soğana çeviriyor, sömürüyor. Her şeyini elinden alıyor. Ne varsa ülkelerini gasp ediyor, işgal ediyor, siyasetçilerini satın alıyor, fikir adamlarını satın alıyor, medyasını satın alıyor, kendisini üstün efendi gösteriyor. Kendi halkını sosyal adalet ilkeleriyle donatıyor, karşılığını mutlaka alıyor. Diğer dünya halklarını da köle olarak kullanıyor ve hiçbir şey vermiyor. Şimdi böyle bir batılı insanın objektifliğiyle veya gerçeği yaşamasıyla Allah'ın gerçeği yaşayın, objektif bir şekilde yaşayın dediği ve yetiştirmek istediği Müslüman aynı olabilir mi? Müslüman batılı gibi bir hayır yaparsa karşılığını isteyecek mi? İnfak ettiği zaman karşılığını isteyecek mi? İyilik yaptığı zaman karşılığını isteyecek mi? İnsanlık ilkelerini hayatta var kıldığı zaman karşılığını isteyecek mi? Bir Müslüman yapmış olduğu bir hayırın, iyiliğin karşılığını ister mi? Ha ister diyorsanız, ha bugün istiyor diyorsanız o zaman kapitalistten farkı yoktur. Nitekim yok. Bugünkü Müslümanla, toplumdaki Müslümanla Hristiyan kapitalistin, Hristiyan Yahudi kapitalistinin hiçbir farkı yok. Orası doğru. Ama Allah'ın tarif ettiği Müslüman veya biraz önce Saadet Hanım'ın sorduğu soruya verirken, cevap verirken Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ı yaşamakla mükellef olan Müslüman hangi şeyin karşılığını isteyecektir? İyiliğin mi? Sadakasının mı? Zekatının mı? Adaleti koruyuşunun mu? Neyin? Zaten Allah Müslümana başarma kavramını gündeme getirme demiş. Başarı bendendir demiş. Mükafat kavramını gündeme getirme. Mükafat bende demiş. Yeryüzünde yaşayan insana geleceğe dair başarı, geleceğe dair mükafat kavramlarını, fetih kavramlarını endekslememiş. Ama kapitalist bir toplum dünyada başarı, fetih ve de mükafat kavramlarını endeksler, karşılığında cezalarını endeksler, bir bütünlük içerisinde merkez kaş kuvveti, çekim kuvveti gibi dengeyi kurar ve böylece çıkar dengeleri içerisinde herkes mutlu, bahtiyar, huzurlu yaşar. Ama çıkarına dokunduğun anda ne insanlık kalır, ne ilke kalır, ne sosyal adalet kalır, hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey. Onun için asla din anlayışımızda her şeyin objektif, gerçeğe dayalı bilgilerle uygulama esas olduğuna göre, evet esastır çünkü Allah böyle ister, objektif olun, gerçeğe dayalı bilgilerle gidin, adil olun ister. Bu kapsamda bir Müslüman, kendi bilgilerine inanan, kendi gerçeğinden başkasını düşünmeyen, batılı kapitalist insandan ne farkı vardır? Çok farkı vardır. Çünkü gerçeği gören Müslüman, karşılık beklemeyeceğini, gerçeği gören Müslüman, bu dünyada bir başarının, fethin, zaferin, mükafatın hiç önemli olmadığını, gerçeği gören Müslüman, bu dünyanın gelip geçici bir an olduğunu, bu anın çok kısa olduğunu, ona göre yaşaması gerektiğini bilir. Bunları görmemişse, bunları bilmiyorsa zaten gerçeği görmemiştir. Aynı batınlar gibi, kapitalistler gibi dünyevileşmiştir. Bir Müslüman dünyevileşmişse zaten gerçek dışıdır. Objektif değildir. Onun için asla Müslümanla, gerçekten Kur'an'ın tarif ettiği Müslümanla batılıyı asla yan yana getirmeyelim. O Kur'an'ın tarif ettiği Müslümana hakaret sayılır. Arkadaşlar diyeceğim ama dinin bütün yarım altı ölçüsüne vurulamaz. Dinin haklılığı sorgulanamaz. Yaptığımız tespitlerden, Kur'an'ın ayetlerinden de çıkardığımız sonuçlar bunlar oldu. Bu hükümleri öğrenirken başka kaynakları Kur'an'dan önceleyerek öğrenme çabasına giriyoruz malum. Yani günümüzdeki insanlar dinin herhangi bir şeyini öğrenmek istediklerinde daha çok ilmihal kaynaklarına başvuruyorlar. Kur'an'da tam açıklanmamış o halde bu kaynaktan öğrenirim deyip amele dönüştürmekte sınırlar ne olmalı? Ne kadar detaya girmeliyiz? Örneğin namazdaki şekli teferruatları nereye kadar araştırmalıyız? Duşu, tersil, zikir gibi Kur'an'daki namazı öğreten gerekliliklere titizlenmeden, bunlarsız namaz kılmaya aldırmadan, ilmihal bilgileri olmadan namaza asla demekteki tehlikeleri ben öğrenmek istiyorum. Bu detayları verirseniz, bu namaz örneğinden gidersek, Kur'an'ı bir namazın ön şartları nelerdir? Bu şartlara ulaşma çabasına girmeden amelleri yerine getirmek, Kur'an'ı anlamamaktır diye düşünmek doğru mudur? Bunlar hep birbirine bağlı olduğu için şey yapıyorum konunun bütün açısından. Ne dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın ayetini bu kapsamda ele alabilir miyiz? Namazda biz yaptıklarımızı, okuduklarımızı Allah'a mı okuyoruz? Allah'ın bize öğüt uyarı mahiyetinde indirdiği ayetleri Allah'a geri okumak, niyet ve ameli Kur'an'ın iniş amacına ters düşmüyor mu? Kur'an'ı sadece okumaktan sevap beklemek, Kur'an'ı anlamamaktır. Kur'an'ı hakaret de demek yanlış mıdır? Namazda da sadece anlamadan okumak ve şeklini eda etmekten ibaret bir namaz kılmak, salat emrini, farzını yerine getirmek huzurunu insana yaşatmalı mıdır? Öz olarak bunları sormak istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, her şeyin mantığı vardır. Yani mantıksız hiçbir şey yoktur. En saçma, en mantıksız gibi görünen bir şey bile kendi içinde bir mantığa sahiptir. Bizim Müslümanlar arasında dinin hükümleri mantığa vurulmaz, mantıkla ölçülmez ifademiz aslında şunun içindir. Yani biz dünyada edindiğimiz mantıklarla, muhakemelerle Allah'ın ortaya koyduğu dinin mantığını kavrayamayız, ölçemeyiz, ona değer biçemeyiz. Çünkü her iki bakış tarzının, her iki yapılanmanın kendine göre mantığı vardır. Allah'ın gözünden Kur'an'a bakarsanız, ortaya konulan bütün bilgiler, bütün hükümler mantıklıdır. Ateistin gözünden bakarsanız, saçma sapan bir şeydir. Ama Allah'ın gözünden bakarsanız, ateistinki de saçma sapan bir şeydir. Mesela ateist der ki, ben görmediğime inanmam. Allah da öbür taraftan der ki, cahil insan, senin görmediğin nice varlıklar yarattım ben. Şimdi onlar sen görmediğin diye yok mu oldu? Diye hemen soruyu yapıştırır. Sen ne gördün ki der. İnsan gerçekten yaratılmış varlık dünyasından neyi gördü ki? Şimdi işin esprisine baktığımız zaman, bir dinginlik varsa, bir düzen varsa, herhangi bir şeyde orada mantık vardır. Çünkü mantık bir düzen kurgulamaktır. Çünkü mantık dediğimiz şey bir düzenin kurgulanmasını ona çıkarır. Örneğin bir felsefe düşünün. Kendine göre bir felsefi fikir ortaya koyuyor. Onun kendi içinde mantığı vardır. Küfrün kendine göre mantığı vardır. Putperestliğin kendine göre mantığı vardır. Matematik kendine göre mantıklıdır. Felsefe kendine göre mantıklıdır. Tarih kendine göre mantıklıdır. Her insan deli saçması gibi hareket etmiyorsa, yani çelişkili birbirinden tutarsız hareket etmiyorsa, yani hasta ruhlu değilse, her insan kendi içinde, kendi aklında, aklının çalışmasında, muhakemesinde, iradi kararlanmasında, yaşamında bir mantığa ulaşmıştır. Biz bir başka insana görüp ya çok mantıksız işler yapıyor diyebiliriz. O bize göredir. Yani bizim kendi mantığımızdan baktığımız zaman öyledir. Çünkü bizim mantığımızı kültür oluşturur. Bizim kültürümüz, tecrübelerimiz. O bizde kendi içinde dengesini bulur ve o dengeyle biz bakarız hayata. O bizim bakışımız kendimize göre bir mantıklı bakıştır. Ama aynı insan değil. Bir başka insan farklı bir kültürle, farklı bir anlayışla, farklı bir tecrübelerle kendine göre bir mantık oluşturur. O da hayata kendine göre bir mantıkla bakar. Karşı karşıya geldiğimiz zaman birbirimizi saçma bulabiliriz. Bunu kendi aile hayatımızda bile görebiliriz. En yakınlarımız, arkadaşlarımızla, çevremizde, iş dünyasında, iş ilişkilerimizde. Bu kadar yakın kültürden etkileşim olmasına rağmen, bu kadar yakın düşünce etkileşimlerinin olmasına rağmen birbirimizi mantıksız gördüğümüz konular çıkabilir. Ya bir de çok farklı. Örneğin Türkiye'de yetişmiş birini alıp gideceksin Güney Afrika'ya. Alıp gideceksin Güney Amerika'ya. Malezya'ya, Çin'e, Singapur'a, Japonya'ya, Eskimo'ya, Moğollara. Tamamıyla farklı bir kültür, tamamıyla farklı bir hayat anlayışı, yeme, içme, yaşama düzenleri çok farklı. Farklı bir dünya. O farklı dünyada yetişirken kendine göre farklı bakış açılarıyla mantık oluşturmuş ve hayata böyle bakanlar. Karşı karşıya geldikleri zaman birbirlerinin hayata bakışlarına ne kadar saçma diyeceklerdir. Ben bir insanın bir heykelin karşısına çıkıp onun huzurunda durmasını mantıksız görebilirim. Bir taştan niye medet umuyor diyebilirim. Çok mantıksızdır bana göre. Bir putun karşısında ibadet edişini mantıksız görebilirim. Mesela ben şahsım adına diyorum. Bakın bir sürü hadis geliyor, başka şeyler geliyor. Bunları bir kenara koyuyorum şahsım adına. Ben mesela mezarlığa gidip orada mezar başında dua etmeyi çok mantıksız görüyorum. Çünkü ben zaten oradaki yatanın o duadan hiçbir nasip almayacağını biliyorum. Amel defteri kapandı, bitti. Yapacağı ne varsa dünyada yapacaktı, bitti. Ben ona dua etsem de etmesem de bir şey fark etmeyecek artık. Eğer bilgiyle bakarsam. Ama din adına çok mantıklı görülüyor. Dinin bir kuruluşu olarak görünüyor. Oraya gitmek. Gitmemek mantıksızlık olarak görünüyor. Ama bir başka şekle baktığımız zaman, izah nedeninde başka şekle baktığımız zaman, mezara giden kişi aslında kendine dua ediyor. Mezardaki yatanın yanında bir gün kendisinin de yatacağını düşünmesi gerekiyor. Ve bu düşünce ile sonunu göre göre Allah'ın ayetlerinden okuyarak kendisinin ders çıkarması gerektiği ifade ediliyor hadislerde. Bu açıdan bakarsan çok mantıklı. Şimdi nereden baktığına bağlı. İşte onun için mantık ölçüsüne vurulamaz dediğimiz şey de çok mantıksız. Çünkü mantık bakış açısıdır. O bakış açısının kendi içinde bütünlüğüdür. Nereden bakıyorsun? Bir yerden bakarsın çok mantıksız görünür, bir yerden bakarsın çok mantıklı görünür. Allah'ın ayetlerine inanarak bakarsan çok mantıklıdır. İnkar ederek bakarsan veya riyakarca bakarsan saçma sapan şeylerdir. Onun için dinin hükümleri mantık ölçüsüne vurulamaz. Öyle şey olur mu? Laf. Bizzat Allah kendisi diyor. Akıl edin, muhakeme edin. Yani mantığını kurun. Muhakeme etmek ne demek? Mantık oluşturmak demektir. Muhakeme etmek. Yani dengelerini oluşturmak, mantığını oluşturmak. Tefekkür edin, düşünün ve hükmedin. Yani karara bağlayın. Aklınızı kullanın, mantığınızı kullanın, düşünün ve karara bağlayın. Şimdi Allah bir taraftan diyecek, akıl et, muhakeme kur, mantık oluştur, düşün ve karara bağla, adaletli ol diyecek. Öbür taraftan biz diyeceğiz ki dini hükümleri mantığa vurulmaz zaten. Böyle şey mi olur? Ama biz bu sözü şunun için söylüyoruz. Dini hükümleri kendi içinde mantıklıdır. Zaten Allah insanı kamil olarak yetiştirmek istediği Müslümana mantığı öğretmektedir. Muhakemeyi öğretmektedir. Akıl etmeyi öğretmektedir. Fakat insanların mantığı, insanların kendi kendilerine oluşturdukları mantık bunu anlamaktan uzaktır. Onun için kendi mantıklarıyla dini hükümlerine muhakeme etmesine gerek yok. Vursa da bir şey çıkmaz. Saçma sapan şeyler çıkar. Onun için vurmasınlar diyebiliriz. Bak bu da mantıklı olur o zaman. İnsanların kendine göre aciz, kendine göre şekillenmiş, kendine göre eksik bilgiyle, kendine göre görece kavramlarıyla oluşturdukları hayat anlayışıyla, yani mantığıyla Allah'ın dinin hükümlerini ölçmeye kalkması mümkün değildir zaten, ölçülemez, vurulamaz. Ha bu açıdan baktığınız zaman mantıklı gelir bakın bu söz. Ama işin özetine baktığınız zaman, işin özetinde mantıksız hiçbir şey yoktur. Mantık, ben mantığı şöyle anlatayım. Gökyüzünde binlerce yıldızlar var. Ve her yıldız yeryüzüne bakıyor. Her biri bir mantık. Kendine göre yeryüzünü seyrediyor. Olayları, hükümleri, düşünceleri, insanları, her şeyi kendi düzeni içerisinde, kendi gözünden seyretmektir mantık işi. Onun için birbirinden farklıdır, birbirini anlaması zordur, birbirini değerlendirmesi zordur. Onun için iman diyor ki, iman, inanç, kendi görece kavramlarınla oluşturduğun mantıkla Allah'ın hükümlerini değerlendirmeye kalkma. Ölçemezsin, vuramazsın. Bakın bu mantıklı bir sözdür. Allah'ın dininin hükümlerinin haklılığını sorgulayamazsın. Sen oraya gelmek zorundasın. Sen kendi görece kavramını, kendi eksik bilgiyle oluşmuş kavramını, kendi eksik tecrübelerinle oluşmuş kavramını, mantıksal kavramlarını bir kenara bırakıp, Allah'ın ortaya koyduğu kavramlara, Allah'ın ortaya koyduğu mantığa, Allah'ın ortaya koyduğu hükme işittik ve itaat ettik diyerek gelirsen, o zaman gerçekten düzgün bir yere gelmiş olursun. Değilse senin mantığınla her şeyi yaratan Rabbinin mantığı çatışır. Sen Rabbinin mantığını kendi aciz mantığınla ölçemezsin, değerlendiremezsin, ona haklılık payı veremezsin. Senin görevin Rabbim, biz sana inandık ve senin emrine girdik demektir. Mantığıyla, düşüncesiyle, akıl edişiyle, muhakeme kuruşuyla, hükmüyle, her şeyle. İşte bu açıdan bakıldığı zaman mümin Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerin mantıklı olup olmadığını kendi görece kavramlarıyla sorgulayamaz, ölçemez, haklılığını ifadelendiremez. Müminin görevi dünyaya Allah'ın gözüyle bakmaktır. Allah'ın ortaya koyduğu mantıkla bakmak, onunla ortaya koymaktır. Bilgi her yerden öğrenilir. Allah'ın kitabından, başka yerlerden, hayattan, küçük bir çocuktan, 5 yaşındaki bir çocuktan, 80 yaşındaki bir ihtiyardan, kafirden, Müslümandan, riyakardan, her yerden bilgi öğrenilir. Bilginin kaynağı hiç önemli değildir. Önemli olan o bilgiyi değerlendirme biçimidir. O bilgiyi ele alış biçimidir. O bilgiyi sonuçlandırma şeklidir. Bazen öyle olur ki Allah'a asi olmuş birisi bir laf söyler, siz o lafla Allah'ın dinine ait bir şeyi şak anlarsınız. Çok net bir şekilde anlarsınız. Halbuki daha önce yüzlerce kere okumuşsunuzdur, incelemişsinizdir, sormuşsunuzdur, Allah'a inananlara sormuşsunuzdur, cevaplarını alamamışsınızdır. Bir bakarsınız, bir kafirin ağzından çıkan söz o ayetin anlamını size anlatır. Bir çocuğun aklından çıkan şey anlatır. Hiç belli olmaz bilginin nereden olacağı. Onun için bilginin kaynağı sınırsızdır. Bilginin kaynağı şekillenmiş değildir. İsimlendirilmiş değildir, kodlanmış değildir. Sadece Kur'an'ı öğrenmek, sadece Kur'an'la şartlanarak beyin yıkar gibi sürekli Kur'an okuyarak hayatı öğrenmeye çalışmak, ben size şunu söyleyeyim, bir labirent içinde dolaşmak gibidir. Halbuki Allah bunu istememektedir. Müminin bir labirent içinde dolaşır gibi sürekli aynı şeyleri tekrar etmesini istememektedir. Allah örneklerini vererek sünnetullah'tan örnek verir. Yaratılış kanunundan, yarattığı varlıklardan örnek verir. İnsanlardan, olaylardan örnek verir. Allah'ın Kur'an'ında söz ettiği bakış tarzıyla, mantığıyla, hayatı seyrediş tarzıyla, buyurun, yeryüzüne çıkın, dolaşın. O yaratılış kanunlarıyla neler yaratılmış, o sünnetullah'ta neler var? İnsan ilişkilerinden tutun da, insan-hayvan ilişkilerine kadar, insan-doğa ilişkilerine kadar her şey, öğrenilen her şey çok önemlidir. Belki hepiniz biliyorsunuz. Bana şu soru sorulduğu zaman, abi cezaevine girdikten sonraki halinle önceki halin arasındaki fark nedir dediği zaman, insanlar çok şey öğrendim derim. Allah'ın ne demek istediğini öğrendim. O güne kadar yüzlerce kere Kur'an okumuş, yüzlerce kere ayetlerin üzerinden geçmiş, tartışmış, Kur'an dersleri yapmış bir insan olarak cezaevine gittiğim zaman ben Allah'ın o ayetlerde ne demek istediğini en çarpıcı bir şekilde öğrendim. Neydi o? Yeryüzünde Allah'a inanan insan Allah'ın yarattıkları üzerine adaletli olacaktır ve onlara güzelliği, doğruluğu gösterecektir ve onlara en güzel bir şekilde nasıl hayat yaşayacaklarını, nasıl ilişkiler kuracaklarını ve nasıl Allah'a yaklaşacaklarını, Allah'ın nimetlerini nasıl karşılayacaklarını paylaştırmaktır, öğretmektir, yaşamaktır birlikte. Peki bunu yüzlerce kere Kur'an'da okuyan bir insan, ayetleri okuyan bir insan dış dünyada ne yapıyor bakınız. Yani hayat içerisinde ne yapıyor? Beğenmediği insana selam vermiyor. O komünist, o Alevi, o Sünni, o tarikatçı, o partici, o cartçı, o cürtçü, falancı, filancı, o nurcu, o pirci, o laik, o kemalist, o bilmem ne, o komünist. Selamı sabaha kesmiş, bitmiş. İlişkiyi kesmiş, bitmiş. Çıkar ilişkisinden başka hiçbir ilişki kurmuyor. Peki Allah böyle mi istiyor? Yani çıkar ilişkisinden başka ilişkileri kesin mi diyor? Hayır. Oturuyorsunuz. Minderler üzerinde pastaları, börekleri yerken, çayları içerken, hayır böyle değil, Müslümanlık bu diye anlatıyorsunuz. O saat geçiyor, hayat başlıyor. Hayat içerisinde selam sabah kesilmiş. İlişkiler kesilmiş. Ama cezaevine gidiyorsunuz. Dışarıda selam vermeyeceğiniz katiller, komünistler, farklı fikirdeki insanlar, ateistler, sapkınlar, kaçakçılar, uyuşturucular, hırsızlar, uğursuzlar, dönekler, ne varsa siz onlarla aynı odada yatmak zorundasınız, yemek zorundasınız, aynı tuvaletleri paylaşmak zorundasınız, aynı havayı teneffüs etmek zorundasınız. O insanların kokularını, affedersiniz osuruklarını, affedersiniz hastalıklarını, tıksırıklarını çekmek zorundasınız ve siz bir hayatı öğreniyorsunuz. İşte hayat bu. Ve bu hayat içerisinde siz Müslümansınız. Bu insanlara sahip çıkacak, bu insanlara yol gösterecek, bu insanlara güzelliği anlatacak, bu insanlara Allah'ın yolunu öğretecek insansınız. Ve orada Müslümanlığı temsil edecek insansınız. Peki dışarıda bunu öğreniyor musunuz? Hayır. Kur'an okunurken öğreniyor musunuz? Hayır. Söylüyorsunuz ama öğrenmiyorsunuz. Hayatın içinde olmadığınız müddetçe Kur'an'ı öğrenmeniz bir şey ifade etmiyor. Çünkü öğrendiğiniz Kur'an sizi hayatın içine itmiyor ise anlaşılmış sayılmıyor. Bak işte soruyorsun. Beraber aynı düşünceleri paylaştıklarımızda diğerlerine aynı mı davranacağız sorusunu sorarken yaşamadığın için soruyorsun. İşte Allah nasip eder de seni alır bir iki yıl, bir yıl o ortama sokarsa neyi paylaşacaksın, neyi paylaşmayacaksın görürsün. Yani dua etmeyelim mutlaka git diye de. Fakat bir hayal et. O insanlarla bu yazıyı yazıyorsun ya Yılmaz. O insanlarla bir yıl aynı yerde kaldığını farz et. Aynı odada, aynı tuvaletleri paylaşan, aynı yemekhaneyi paylaşan, aynı kaptan gelen yemekleri paylaşan, hastalıklarını gören, ağlayışlarını, sızlayışlarını gören, gülüşlerini gören, sevinçlerini, üzüntülerini gören bir insansınız. Ve siz orada Müslümanlığı temsil ediyorsunuz. Halbuki Kur'an'da öğreniyorsunuz. Mekki ayetler içerisinde Müslümanlar her türlü maddi manevi paylaşımlarını ister kafir ister mümin herkesle paylaşmıştır diye öğreniyorsunuz. Vay be diyorsunuz. Ama uyguluyor musunuz? Hayır. Ama orada uygulayacaksınız. Orada uygulamak zorunda kalacaksınız. İşte bu. İşte onun için Kur'an tam açıklanmıştır. Ama biz anlamayız. Neden? Çünkü biz lafsızda kalırız. Yaşamın içerisinde yaşamla birlikte değerlendirmeyiz. Çünkü bencilce davranırız. Kur'an'dan öğreniriz, öğrendiklerimizi hayatımıza uygulamayız. Bencil davranırız. Allah yarattığım varlıkları sevin der, şafi çıkar, ben köpekten nefret ederim der. O pisliktir der. Bu insan Kur'an okur. Allah yarattığım varlıklara sahip çıkın der, öbürküye gider, bu böcek der, ezer. Allah insanlara sahip çıkın der, ister kafir ister mümin fark etmiyor. Yolda kalmışlar, fakire, fukaraya sahip çıkın der. O komünist, o ateist, o alevi, o sünni, o bilmem ne, o tarikatçı, o bilmem ne. Biz onlara niye sahip çıkalım der. Aslında Kur'an hepsini açıklıyor. Ama alıp hayata yaşamak, o açıklanmış şeyleri amele dönüştürmek, insanın onu anlamasına bağlı. Neresinden anlıyor? Başından mı, sonundan mı anlıyor? Ortasından mı, kıyısından mı, kenarından mı anlıyor? İşte buralarda hep insanlar mantıkla yaklaşıyor, kendi mantıklarıyla. Ben niye sahip çıkayım? Ben ateiste niye sahip çıkayım? Ben Alevi'ye niye sahip çıkayım? Ben hırsızda uğursuza niye sahip çıkayım? Ben bilmem neye sahip çıkayım? Bak kendi mantığını oluşturuyor. Kur'an'ın mantığıyla hiçbir alakası yok. Köpek pis zaten ya. Niye ben ona tertemiz diyeyim? Zaten büyük imamlarımız da demiş. O pisliktir demiş. Demişlerse demişler. Ama sen bir akıllı ol, bir vur bakalım de. İşte burada bütün mesele insanın görece kavramlarıyla oluşturduğu mantıklar, atalar dininden, kültüründen, çevresinden edindiği mantıklar ile Kur'an'ın hükümlerine vurduğu zaman Kur'an hükümleri arka planda kalıyor. İnsan inanıyorsa Allah'a bu sefer kendine göre o arka planda kalan hükümleri kendi mantığına göre çevirmeye başlıyor. Çeviri yapıyor. Kendi mantığına göre. Hüküm orada farklı bir şekilde gidiyor ama o insan kendi mantığına göre onları çeviriyor. Bu çeviriyi anladım diyor. Teslim olacağına kendine göre ayeti, ayetleri, Kur'an'ı kendine göre tevil etmeye başlıyor. Teslim olacağına. Böylece Kur'an anlaşılmış oluyor ona göre. Ama gerçekten anlaşılmıyor. İlmihal kitaplarına baktığınız zaman ameli hükümlerin şekilleriyle alakalı, şekli yapısıyla alakalı, içeriksel yapısıyla alakalı ilmihal kitaplarına baktığınız zaman bugünkü en böyle saçma gördüğümüz ilmihal kitapları bile temelde doğru şeyler söyler. temelde doğru şeyler söyler. İki şeyi birbirine karıştırmayalım. Bugün ilmâ kitaplarında bir amelin farzları ve sünnetleri sayılır. Mesela Hanefi ağırlıklı bir toplumda işte arkadaşımız yazmış. Demiş ki abdest alırken veya demin sordu. Abdest alırken 4 tane esası uygulasak olur mu? Olmaz diyen var mı? Yani hangi ilmâ kitabında abdestin şartları içerisinde sayılan 4'ün dışındakileri koyan var? Gerisine sünnet diyor zaten, nafile diyor. Sünni dünyasıyla Şia dünyasının arasındaki fark, birisi ayağı mesdediyor, birisi yıkıyor. O da Kur'an okumaktan kaynaklanıyor. Hani Kur'an esire ve üstünlerle harekelendirerek bazen esireli, bazen üstünlü okunuyor ya. Es-elüküm, es-elüküm. Okumaktan kaynaklanıyor. Ha şu, illaki Arapça ibadet yapılır diyenlere de, efendim niye öyle dersiniz? Orijinalini okuyacağız. Kardeşim orijinalinde ittifak mı var? Kime göre orijinal? Şia dünyasına göre mi? Sünni dünyasına göre mi? Sünni dünyası içerisinde okuma konusunda, kıraat konusunda kaç tane fikir var? Kime göre okursak orijinal olacak? Soruyorum şimdi. İlla ki Arapça diyenlere soruyorum. Kime göre okursak orijinal Kur'an okumuş olacağız? Kime göre? Cevap verecek var mı? Mesela illaki Kur'an'ı ibadette yani namaz kılarken illaki Arapça okunması şart diyenler. Niçin diye sorduğumuz zaman orijinalli okumak şarttır diye iddia edenler. Kur'an hakkında, Kur'an tarihi hakkında hiçbir şey bilmiyorlardır. Sadece duygusal bir yaklaşım biçimi vardır. Eğer Kur'an tarihi incelenirse, Kur'an okuma şekli, Kur'an okuma harekelenmesi, Kur'an okuma biçimi konusunda yüzlerce fikir ayrılığı var. Orijinal dediğimiz zaman tek olması lazım. Bir kere orijinal diye bir şey yok zaten. Var diyen söylesin. Var abi desin ya var. Ben de o zaman Kur'an tarihini gidin okuyun derim. Harekelenme nedenlerini, harekeleştirme nedenleri, harekeleştirmedeki tartışmaları, her bir şeyi, makamları, her bir şeyi önümüze koyun. Hangisi orijinal derim soralım. İşte mesela abdestle ilgili mesele orijinalin hangisi olduğu noktasında tartışmalıdır. Çok basit. Es-elüküm mü diyeceğiz, es-elüküm mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Hangisi orijinal? Bilmiyoruz. Kur'an'daki yapısı aynı, harekelenmesi farklı, okuyuş biçimi farklı. Bu nedenle abdestteki 4 şart ayak yıkamada değişiyor. Birisi mest, birisi yıkama oluyor. Peki, 4 şartın içinde kulakları yıkamak var mı? Ağza burnuna su vermek var mı? Yok. Şimdi ilmihaller bunlar farz mı diyor? Hayır. Dolayısıyla ilmihalden de öğrense, doğru öğrenirse, farz nedir, sünnet nedir diye bilerek öğrenirse olayın dışına çıktığı yok yani. Olayla ilgili yorumları görüyor. Ama asıl da herhangi bir şey yok. Mesela namazın rükünleri. Namazın farzı kaçtır diye sorulduğu zaman mesela Hanefilere göre ilmihallerde yazan nedir? İçindeki şartlar dışındaki şartlar. İçindeki şartlar 6'dır. Dışındaki şartlar da 6'dır. Peki içindeki şartlar 6'dır dediği zaman yani farzlar 6'dır dediği zaman sayıyor şimdi. Niyet, kıble, Kur'an okumak, kıyam, rükû, sucud. Peki, rükûda söylenilen Sübhane Rabbiyal Azim farz mı? Hiçbirisi farz demiyor. Sübhane Rabbiyal Ala farz mı? Hiçbirisi farz demiyor. Bunların sayısı 3 mü, 7 mi? Kaç? Farklı fikir. Peki bu sayılar farz mı? Hiçbirisi demiyor. Tahiyyat okunanlar farz mı? Hiçbirisi demiyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Ayeti ne göre? Kur'an okumak farzdır diyorlar ama hangisi farz, neresi farz konusunda sadece Fatiha'da tartışıyorlar. O da sünnette Resulullah'ın çokça okuduğu için, Fatiha'ya önem verdiği için. Onu bile tartışıyorlar. Ve o tartıştıkları her konuda, Fatiha'nın farz oluşundaki tartışılan her konuda iştihat giriyor araya. Allah'ın ayeti direkt Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Ama bu okuyacağınız illaki Fatiha olacak, illaki bilmem ne olacak diye böyle bir şey yok. Tartışma hadislerden gelen bazı bilgilere göre alimler arasında. Alimlerin içtihatta karar kıldıkları din mi? Bunun din olmadığını öğrendik yani. Peki, Hanefilerin saydığı altının içerisinde niyet, neye göre demiş diye baktığımız zaman, namaz kılmaya niyet etmek, neye göre dediğim zaman şekli önemli değil. Baktığımız zaman niyet insanın isteğidir. Namaz kılmak için bir müminin istek duymasıdır. Yanlış mı? Kur'an'da zaten ayetlerin özünden kaynaklanan bu. Mümin namaz kılmak, Allah'a dua etmek için bir istekte bulunmalıdır zaten. İçinden gelmelidir. Kur'an'ın kendisindendir bu. Kıble zaten ayette söylüyor. Mescid-i Haram'a dönün diyor. Kıyam, rükû, sucud zaten sayılıyor ayetlerde. Ve Allah da zaten ayetiyle namazda, salatta Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor. Peki bunun dışındakilere farz diyen var mı? Bakıyoruz ki dedikleri, farz olarak gördükleri şeylerde tartışmalar var. Ama bütünleştikleri yerler bunlar. Hangi mezhep olursa olsun. Dolayısıyla ilmihaldeki bilgilerin çoğu nafilelerle ilgilidir. Ama özet bilgilere baktığımız zaman Kur'an'dan kaynaklananlardır. O nedenle amelleşmeye yönelik hükümleri dikkatli bir şekilde bilerek farzın ne olduğunu, nafilenin ne olduğunu, yani sünnetin ne olduğunu, vacibin ne olduğunu, yani bu kavramları duyumsayarak, özümseyerek okuyanlar zaten ilmihalde okusa yeter diyor. Yani orada zaten var hepsi diyor. Mesela benim için hiçbir problem değil. Ben ilmihali alırım okurum, bitti. Zaten farz dediklerini ayetlerle orada görüyorum zaten. Tartışmalarını da görüyorum. Ama farzı bildiğim için görüyorum. Veyahut da nafileyin ne olduğunu bildiğim için görüyorum. Bir insan nafile nedir, farz nedir bilmiyorsa, hayatını da hep karıştırıyor ise, hatta nafile hükümleri, vacip hükümlerini farzdan daha üstün sayıyor ise, örneğin, cuma günü öğle namazı kırmak farz. Bu farzı yerine getirmeyi engelleyecek olan namaz, cuma namazı. Öğle namazının kılınma şartı, öğle vaktinin gelmesidir. Bir şart var. O bir şartı bozacak ne var? Hiçbir şey yok. Cuma namazının kılınma şartı ise, mezheplere göre değişik. Hanefilere göre 6 tane. 6 tane şart bir araya gelecek, o namaz o insanlar üzerinde farz olacak. Ama öğle namazı bir şartla, vaktin gelmesiyle farz olacak. Ama insanlara bakıyorsunuz şimdi, duygusal takılıyor. Cahil takılıyor. 6 şart yerine gelmiyor, vakti yerine gelmiş öğle namazını terk ediyor, cuma namazı kılıyor. Niye? Çünkü farz nedir, ne değildir kavramında yeterli bilgiye sahip değil, metodik olarak. Bu kadar cahil. Peki Kur'an okuyarak bu metodik yapıyı öğrenebiliyor mu? Hayır. İşin özünü öğreniyor. İşin özü ne? Allah'ın emrini yerine getir. Birinci görevin Allah'ın emrini yerine getir. Bilgili, bilinçli bir şekilde. Peki bu görevi yerine getiriyor mu? Yüzlerce kere okumuşken? Hayır. Kur'an ayetlerini okuyor. Allah'ın bilgili ve bilinçli bir şekilde Allah'ın emrini mümin yerine getirir hükümlerini okuyor. Ama pratiğe geçince sapıtıyor. Uygulamıyor. Pratiğe geçtiği anda bilgisi şurada kalıyor, bilinci şurada kalıyor. Atalarından gelen dini uyguluyor. Ve atalarından gelen dinin özü ne? Allah'ın emrini ikinci plana it. Nafileleri, vacipleri, sünnetleri öne çıkar. Gelenekleri öne çıkar. Atalar dininin özelliği Allah'ın farzlarını ikinci plana it. Arka plana nafileleri, sünnetleri, gelenekleri, sonradan icat edilmiş din hükmü diye icat edilenleri öne çıkar. Mesela kandilleri öne çıkar, mevlidleri öne çıkar, kurbanı öne çıkar, bayramı öne çıkar, efendim işte cumayı öne çıkar, yatırları öne çıkar, mezar ziyaretlerini öne çıkar. Peki Allah'ın hükümleri nerede? O arka planda kaldı. Bugün toplumundaki en büyük hastalıklardan bir tanesi bu. Kur'an'ı okuyor, okuyor millet. Allah diyor ki Kur'an'da benim hükümlerimi hayatta öne çıkarın ve onları yaşayın. Ben sizi bunlardan sorumlu tutacağım diyor. Kur'an okurken bu insanlar birbirlerine diyor, böyle olması gerekir diyor. Herkes birbirine tembih ediyor. Oradan çıkıyorlar. Hayat içerisine girdikleri zaman hepsi bu özü terk ediyor. Allah'ın hükümlerini arka plana itiyorlar ve ön planda nafileleri, sünnetleri yaşıyorlar. Ve sonradan icat edilmiş, din hükmü diye icat edilmiş içtihatları, gelenekleri yaşıyorlar, örfleri yaşıyorlar. Kur'an anlaşılmış oluyor mu o zaman? Hayır. Peki Kur'an anlaşılmıyor mu? Kur'an anlaşılıyor. Ama insanlar anlamak istemiyor. Özellikle Müslümanlar, Kur'an okuyan Müslümanlar asla ve asla anlamak istemiyorlar. Anladık rolü yapıyorlar. Anladık canım, Allah Allah. Ne var yani? Gerizekalı mıyız biz? Yorumu yapıyorlar. Ama hayatlarına bakıyorsun, anlamadıkları ortaya çıkıyor. İşte çok basit bir örnek bakın. Çok basit. Kurban kesmek farz değil. Tek kelime. Kurban kesmek farz değil. Tek kelime bakın. Hangi mezhebe göre farz? Hiçbirine göre farz değil. Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebine göre, Şia'ya göre, geçmişte sapık fırkalar olan, değişik sayılan mezheplere göre, hiçbirisine göre farz değil. Farz diyen var mı? Vacip diyor. Hanefilere göre vacip. Diğerlerine göre nafile, sünnet. Hanefilerin vacibi de farz değil zaten. Farz olsaydı farz diyeceklerdi. Peki, insanların kurban algısı ne şimdi? Namaz kılmaz, kurban kesmeye kalkar. Oruç tutmaz, kurban kesmeye kalkar. Haram yer, kurban kesmeye kalkar. İçki içer, kurban kesmeye kalkar. Ateisttir, bir tarafı da dindarlığı vardır, kurban kesmeye kalkar. Laiktir, ben dünyamı Allah'a göre yönetmem, ben dünyamı Allah'a göre kurban der, kurban kesmeye kalkar. Şimdi yani, ne diyebiliriz ki yani? Bu kadar çarpıtılmış bir anlayışın karşısında insanın söyleyeceği tek kelime kalmaz. İşte demin örneğini de verdim. Bir başka örnek. Öğle namazının farziyeti öğle vaktinin girişidir. Tek şart. Cuma namazının farziyeti ise Hanefilere göre 6'dır. 6 şart yan yana gelecek de farz olacak o namaz. Öğle gelmiş, öğle namazı farz olmuş, bitmiş. O farziyeti kaldıracak şey geleneğe göre 6 tane şartın yerine gelmesidir. Bu şart 6 şart yerine gelmedi diye zuhru ahiri icat etmişler. Çünkü onlar da biliyor. O 6 şart yerine gelmiyor. Öğle namazı sakıt olmuyor. Onun için cumayı kıldırıyorlar, arkasından zuhru ahiri kıldırıyorlar. Yani öğle vakti sona kalmış. O namazda öğle vakti namazının sona kalışı olarak kılıyorlar. Zuhru ahiri o demek. Yani öğleni geçirdik. Cuma kılarken aptallık ettik. Arkasından şu zuhru ahiri kılalım. Yani öğle namazını kılalım da Allah bir şey demesin. Güya Allah'ı kandırıyorlar. Allah sana dedi mi? Başka şekilde oyalandı öğle namazını geçir diye. İşte bunlar Allah'ın ortaya koyduğu, müminden istediği bilgiyle, bilinçle ibadet edip hükmünün anlaşılmış gibi görünmesinden kaynaklanan yeryüzündeki şekillenmeleri. Bu yeryüzündeki şekillenmeler anlaşılmadığını gösteriyor. Ama anlaşılmış numarası yapılıyor. Sorsan şimdi hepsi anladı Kur'an'ı. Hayatına bakıyorsun anlamamışlar. Anlamadıklarını nereden çıkarıyorsun? Uygulamalarından. Ehli kitap nasıl geçmişte Allah'tan gelen ayetleri arka plana itmiş, Yahudiler hahamlarının ve alimlerinin, Hristiyanlar da rahiplerinin ve alimlerinin ortaya koyduğu dini güya hükümleri veya hikayeleri veya işte anlayışları Yahudiler ve Hristiyanlar hayatlarında uygulayarak Allah tarafından ehli kitap olarak ifade edilmişlerse bugünkü Müslümanlar da aynı şekilde hocalarının, hacılarının, imamlarının ve müçtehitlerinin hükümlerini Allah'ın hükümlerinin önüne geçirerek Allah'ın hükümlerini arka plana iterek bir din yaşamaktadırlar. Aynen ehli kitap gibi. Şimdi Müslüman ehli kitapla ilgili Kur'an'daki ayetleri okurken bunlar Yahudi canım, bunlar pis Hristiyanlar, bunlar pis Yahudiler. Zaten hep böyle üçkağıtçılar, hep böyle Allah'a asi olmuşlar ve Allah tarafından lanetlenmişler diye okuyor, öyle okuyor. Halbuki Allah öyle okuyun diye göndermiyor. Bu insanların nasıl Allah'ın ayetlerini, nasıl Allah'tan gelen hükümleri arka plana iterek alimlerinin, rahiplerinin ve de hahamlarının din adına söylediklerini ön plana çıkararak Allah'ın dininden uzaklaştıklarını bizlere göstermek için Allah bu ayetleri gönderiyor. Biz bunu anlasaydık, hayatımıza bakardık. Biz de Allah'ın hükümlerinin yerine Allah'ın hükümlerini arka plana atarak ön plana çıkardığımız hükümleri görür, yaşamı görür ve derdik ki Allah bize o Yahudi'den örnek verirken, o Hristiyan'ı örnek verirken bizim o hataya düşmememiz için örnek vermiş. Peki biz bugün ne yaptık? Onlardan daha beter, bin beter yaşıyoruz. Neyi? Allah'ın ayetlerini arka plana it, müçtehitlerin hükümlerini, mezheplerin hükümlerini, tarikatların hükümlerini, ehli kitabın, papazlarının, hahamlarının, alimlerinin görüşlerini ön plana çıkardığı gibi biz de ya mezheplerimizin, ya tarikatlarımızın, ya cemaatlerimizin anlayışlarını ön plana çıkararak, Allah'ın ayetlerini arka plana ittirerek, tekmeleyerek bir din yaşıyoruz. Adına da İslam diyoruz. Kimi kandırıyoruz? Üstelik ne okuduğumuzu anlamıyoruz. Kur'an'ı böyle anlıyoruz, ilmihalleri de böyle anlıyoruz. Osmanlı tarafından yazılmış, Osmanlı zamanında yazılmış ilmihallere bir şey demiyorum. Hatta toplumda ferdi olarak yazılmış ilmihallere de bir şey demiyorum. Elimi almak istemem. Ama bugün Diyanet'in kontrolünde yazılmış ilmihaller, Kur'an'daki özleri %80-90 taşıyan ilmihallerdir. Tavsiye ederim. Ben Kütüb-i Sitte'yi de bir sürü hadis kitabında okumuş bir insanım. Bir sürü tefsir okumuş bir insanım. Diyanet'in ortaya koyduğu ilmihali alıp çektiğin zaman karşıma, ortaya koydukları farzları, nafileleri şöyle Kur'an özüyle, sünnet özüyle süzdüğün zaman %80-90 doğrudur. Ama Osmanlı zamanındaki yazılanlara, toplumda kişilerin ferdi olarak çıkıp da yazdıklarına bakarsam saçmalıklarla doludur. Onlara bir şey demiyorum. Ama Diyanet'ini tavsiye ederim. Salat emrini yerine getirmek, bilgiyle, bilinçle, idrakla ve anlamakla olur. Geçen hafta da söyledim. Okumak, anlamaktır. Okuduğunuzu anlamıyorsanız, okumuş sayılmazsınız. Allah, namazda, yani duada, salatta, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor. Yani Türkçe'ye çeviriyorum. Namaz kılarken Allah'ın gönderdiği Kur'an ayetlerinden kolayınıza geleni anlayın, anladıklarınızda tefekkür edin, düşünün ve Rabbinize yaklaşın. Dua edin. Anlarım. Bunun dışındaki okuyuş şekli bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı hiçbir şey anlamadan bir şey ifade etmez. Bütün tarikatlar doğu kökenlidir. Allah'ın ortaya koyduğu Kur'an'da tarikat anlayışı yoktur. Mistik anlayış yoktur. Kısaca kanalya. Bütün tarikatlar doğu kökenlidir. Vakit namazlarını cem etme konusuna geldiğimiz zaman, Allah Resulü'nün sünnetine baktığımız zaman, zaman zaman yapmıştır, zaman zaman yapmamıştır. Onun özgürlüğünü siz de kullanabilirsiniz. Evet, başka bakıyorum, sorular genelde şeye dokundu. Ameli noktalara geldi. Evet. Sözünün başında o bahsettiğim hükümlerin sadece domuz eti yeme konusunda falan mantık aranmasını falan siz şey demiştiniz. Gerçi açıklamalarınız gayet güzel oldu. Konunun diğer bir boyutunu açıkladı. Ben şeyi aslında sormak istemiştim. Mesela bizler de Kur'an'la tanıştıktan sonra diyelim toplumdan getirdiğimiz namazlarla bir şekilde öğrendiğimiz bir altyapı var. Onlarla Kur'an'la tanıştıktan sonra da onu devam ettiriyoruz. Yani bilinçli insanlar olarak daha doğrusu Kur'an'ı gerçekten özlerini kavramaya çalışan insanlar olarak biz oradaki diyelim hemen İlmi Hader'e bakıldığını biraz önce anlatmaya çalıştım. Yani İlmi Hader'deki bilgiler yanlıştır anlamında değil. Mesela Kur'an'da namaz anlatan, Allah'ın nasıl namaz istediğini anlatan yerler var. Buraları daha çok araştırarak Allah'ın bizden nasıl bir namaz istediği o özlere ulaşma çabasından ziyade işin şekilsel boyutu ön plana alınıyor. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Açılımı güzel yaptınız. Söylemek istediğim sadece buradaki çabamız İlmi Hader bilgilerinin dışında Kur'an'daki ne bileyim bir huşuyu, insanlar gerçekten öyle nasıl hissedecekler, bunun araştırmasına hiç girmeden sadece en ihal bilgilerini öne çıkartarak kılınmasını kastetmiştim. Birinin önemsemek, birinin özlerin bu kadar geride bırakılışı zaten genel olarak anlattığınız şeylerle bağdaşıyor. Burada fazla bir açıklamaya da gerek yok ama ben bunu kastetmiştim. Anlattıklarınızı aslında kapsadı hepsi. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara bırakıyorum. Evet, bizim sorunuzdan zaten o anlaşılıyordu. Yani temelde. Onun için ben de genişçe sadece o soruyla değil başka konularda gündeme getirerek anlatmış oldum elbette. Ama işte şu var. İster Kur'an okunsun, ister ilmal okunsun fark etmiyor. Okuyan insanların bakış tarzı çok önemli. Din inanç işidir. Özgürlük işidir. Din insana özgürlüğü kazandırır. Bilgiyle, bilinçle nasıl yaşayacağını öğretir. Dini yaşamak Allah'ın insana verdiği özgürlüğü yaşamaktır. Ama insan nedense geleneklerinden, atalarının dininden kurtulamaz. Asla özgürlüğü yaşamak istemez. Mesela yine aynı konuya dönelim. Bugün alın Diyanet'in mealini okuyun. Ben mesela bir ara işte usul dersleri verirken, siz biliyorsunuz o usul derslerini. Lisede bir öğretmen arkadaşımız vardı. O arkadaşla bir sohbet anında işte usullerden bahsettim. Dedi ki bahsettiğin konular bizde de var. Yani bizim ders kitabında da var. Evindeydim, misafirliğe gitmiştim. Var mı dedim ders kitabı burada? Evet dedi. Lise 2. sınıf din dersleri kitabı. Aldım, şöyle bir baktım Filistin'e. Hayret ettim. Başından sonuna kadar lise 2 kitabı bizim gösterdiğimiz usul bilgilerinin hemen hemen tamamını alıyor. Hayret ettim. O dedim senin elinde böyle bir imkan varken sen nasıl öğretmezsin? Biz burada dışarıda insanlara bunları öğretmeye çalışıyoruz. Hadi bir başladık o arkadaşla daha sonradan. O usul bilgilerine nasıl bakacağını, nasıl yorumlayacağını öğrettik ki bu arkadaş aynı zamanda İslam Enstitüsü mezunuydu. Tekrar öğrettik ve bu arkadaş ders kitabındaki konuları bir de bizim öğrettiğimiz biçimde anlatmaya başladı. Yani kuru okumaktan ziyade onların anlaşılmasına yönelik anlatmaya başladı. Nasıl baktığınıza bağlı. Elinde imkan var insanların, o imkanı kullanmıyorlar ve öğrenmiyorlar. Ve bunun da hocası olmuşlar örnek diyelim. Kur'an var ortaya da. Anladık diye bakıyorlar. Başkaları sırtından okuyorlar. Şimdi olay şu. Din aynı zamanda cesaret işidir. Allah'ın verdiği özgürlükle dini yaşarken insanın cesur olması gerekir. Nerede yarar bu cesaret? Allah'ın yap dediklerini yaparken cesur olmak zorundadır. Çünkü bunu engelleyecek çok şey vardır. Çünkü mümin doğru olacaktır her şeyden önce. İyiliği ayakta tutacaktır. Kötülüklere karşı çıkacaktır. Kolay mı? Doğru olmak. Yalanın kol gezdiği, riyakarlığın kol gezdiği bir ortamda siz doğru olacaksınız. Bu bir cesaret işidir. İyiliklere hakim kılacaksınız, kötülüklere karşı çıkacaksınız. Bu da bir cesaret işidir. Tarihten gelen, çevrenizden gelen, ailenizden gelen atalar dini olacaktır. Bu atalar dinine karşı çıkacaksınız. Cesur insan karşı çıkabilir. Şimdi bakınız, açarsanız İlmihal kitabını, şunlar şunlar şunlar farzdır, şunlar şunlar bu ibadetin nafilesidir diye anlatır. Örneğin namaz kılıyoruz. Tahiyyatta okunan duaların hepsi duadır. Hiçbir zaman farziyetle hiçbir alakası yoktur. Veyahut da rükuda veya sucudda yaptığınız şeylerin hiçbirisi farzlıkla alakası yoktur. Sadece eğilmek, rükû etmek farzdır şekil olarak. Şimdi arkadaşımız ne kadar Kur'an okursa okusun, ne kadar bilinçli ibadet ettiğini söylerse söylesin. Ben çok dikkat etmişimdir. Mesela rükuda Sübhane Rabbiyel Azim demeyi, 3 defa demeyi unuttuğu için namazını eda edenler vardır tekrar. Namazın bozuldu diye. Belki aranızda da vardır. Halbuki hiç okumasa da hiç demese de olur. Bilincinden zaten Allah'ın önünde eğilmiş, onu aziz bilmiştir. Yani Sübhane Rabbiyel Azim demesine gerek yoktur. O zaten nafiledir. Hiç kimse de o farz dememiştir. Veya tahiyyatta otururken okuduğu dualar vardır. Hiçbirisini okumasa da olur. İçinden dilediği gibi Allah'a dua edip selam verip çıksa olur. Ama tahiyyatta duaları okurken yanlış yaptığı için yanılmaz secdesine giden vardır. Namazın bozuldu diye. Veya örnek diyelim abdest alıyor. Abdest alırken abdestin farzının 4 olduğunu biliyor. Mesela ağza su almak, burna su almak şart değil. Nafile. Ya bir kerecik de 4'ünü yapayım da ondan sonra bir şey yapmayayım demez. O cesareti yoktur. Ağza su almadan aldığı bir abdest, abdest sayılmaz bilincinde. Çünkü atalar dini onun beynine kazımıştır. Bu böyle olacak demiştir. Hiç aranızda, içinizde, ağzınıza, burnunuza su almadan abdest alan var mı? Var mı? Bir erkek çıksın ben varım desin. İşte bütün mesele burada. Din bir cesaret işidir. Allah Resulü zaten nafileleri her zaman yapmış değil, terk ederek yapmış. Bir Resulullah'ın sünnetine uyun, o özgürlüğü tadın. Yok, farzıyla nafilesiyle bir bütün olarak dini farz yapacağız. Hepsini. Nafileler de farz, vacipler de farz, farzlar da farz. Böyle algılıyoruz. Atalar dini böyle algılattırıyor bize. Halbuki din cesaret işidir. Atalar dinine karşı çıkmak işidir. Bu dinin temeli atalar dinine karşı çıkmakla başlıyor. Sünnet namazlarını devamlı terk etme, ara sıra terk et. Çünkü Resulullah da ara sıra terk etti. Evet, işte bütün mesele burada. O cesareti Kur'an ona kazandırması gerekiyor iken, Kur'an'dan o cesareti almayanlar tevhidi anlamamış, ayetleri anlamamış, Allah'ın gözüyle hayata bakmamış demektir. İşte o zaman Sadrı'nın ta baştaki sorusuna geliyoruz. Kur'an'ı yaşamak, Allah'ın gözüyle hayatı yaşamaktır ve o büyük bir cesarettir. Cesaret olan varsa yaşasın, laf, söz hiç önemli değildir. İsterse insan dünyaya meydan okuyabilir laftan ama bir atalar dininin ufak bir hükmüne karşı çıkamıyor ise orada cesaret yoktur. Başka soru var mı? Sağ olun Mehmet Bey. Bu arada ben bilmiyorum sorumla eğer cevabı uzun sürecekse haftaya da kalabilir bayramdan sonra. Bilim üzerine Kur'an'daki genel Allah konuda nasıl bakıyor? Bunu öğrenmek istedim. Yani bilim ayrı, din ayrı şeklinde yanlış bir algı var toplumda malum. İnanmayan kesimde de, inanan kesimde de. Bu ikisi birbirine karşıt gibi düşünülüyor. Bilimin din olarak görenler var. Bilimin ulaştığı gerçek, dinin aradığı ve istediği gerçek midir? Kur'an'daki bakış açısı nasıldır? Din, bilim ile ulaşılan gerçeği uygulamayı erdemlik sayar şeklinde tespitler okuyorum bazen dini kitaplarda. Yani bilim dindir denebilir mi Kur'an'a göre? İnsan akılla bir bilgiye ulaşmışsa din onu kabul eder. Din bilgi üretmez, aklın ürettiği bilgiyi kullanır şeklinde bir takım dini çevrelerde de testler var. Yani genel olarak örneğin Kur'an'da iman ve ilim konusunu Allah ayetleriyle anlatırken imanın güvenilir olmayacağını zaman zaman imanların denileceğini, İmanlarda yanılgının olabildiğini, yani bazılarının görünürde iman etmiş gibi görünse de içinden bunun bir yanılgı olduğunu, yani kişiye göre değiştiğini anlıyoruz. Bilimin ise yanılmaz olduğunu, yani daha doğrusu Allah'ın koyduğu kanunlar olarak genel olarak bahsediyor. Hani bu konuda Kur'an'ın toplumun anladığı bilim, iman konularının birbirine bağlantısını açıklarsanız sevinirim. Allah katında bilim, ilim gibi bir ayrım yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Hani bazı Müslümanlar işte bilime ilim der, ilime bilim der, bilimden farklıymış gibi tarihler yürütür, felsefeler yaparlar. Bunlar da yanlış. Bunların hiçbirisinin önemi yok. Efendim biz materyalistler bilim der, biz ilim deriz. İlim derken şunu kastederiz. Kanarya'nın yazdığı gibi ilim ve bilim tartışması yaparlar. Bunların aslı astarı yoktur. Bunlar sadece fantazilerdir. Fantazilerle de Müslümanın işi olmaması gerekir. Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an şunu söyler. Yarattığın varlıklar vardır. ve bu varlıklar içerisinde insan vardır. Allah insana Kur'an'da hitap eder. Yarattığı varlıklara nasıl ilişki kuracağına yönelik temel özleri, temel bilinci verir. Bu düşünceyi oluşturur, bu inancı oluşturur ve bu inancın özüne göre Allah insana şunu söyler. Senden başka yarattığın varlıklar var, işte canlı cansız. Bunları gereğince değerlendir. Bunlar sana bir nimettir. Sadece yediğin içtiğin şeyler değil. Güneşte, ayda, yıldızda, o dağlarda, tepelerde, ormanlarda, sularda, denizlerde, her birisi. Kuşlar, hayvanlar, uçan, uçmayan, yeryüzünde sürünen, sürünmeyen her birisi bir nimettir. Bunları değerlendireceksin. İnsana Allah öyle der. Bunlardan nimetleneceksin. Bunlara zulmetmeyeceksin. Bunlara gerektiği şekliyle davranacaksın. Bunları öğreneceksin. Bunlar üzerinde düşüneceksin, tefekkür edeceksin. Bunlarla yaşamı paylaşacaksın. Unutma ki sünnetullahımda, yani yaratılışımda bir değişiklik yok. Ben her yarattığım varlığı bir kanun üzerine yarattım. Bu kanunlarda bir değişiklik yok. Sen o yaratılış kanunumu anla. Ona göre hareket et. Bakın, birçok ayetin özünü bir araya getirdim, size söyledim. Ne çıktı ortaya? Allah insana diyor ki, yarattığım varlıklar var. Bu varlıkları gereği gibi öğren ve bunlar üzerine düşün. Bunların yasaları aynı, yaratılış kanunu. Senin yaratıldığın gibi ben bunları yarattım, her birisine bir yasa tayin ettim. Bunları ne kadar doğru kavrarsan, o kadar bu nimetler üzerine değerlendirme yaparsın, şükredersin. Şimdi bunu bu kenara koyalım. Gelelim bilimcilere. Ne diyor? Orta yerde bir varlıklar alemi var. Bu varlıklar aleminin ilişkilerini, yapısını araştırıyoruz. Buluyoruz. Olur. Zaten Allah da bulun dedi. Hani bunu Müslümanlara dedi, kafirlere dedi, öyle bir şey yok yani. İnsanlığa bulun dedi, araştırın dedi, inceleyin dedi, gerektiği şekilde değerlendirin dedi. İnsan yola çıktı bir şeyleri öğrenmek için. Öğrendikçe hakimiyet unsuru, öğrendikçe bencillik unsuru, öğrendikçe şımarıklık unsuru, öğrendikçe egemenlik unsurları öne çıktı. Bunların hepsi insanda vardı. Yani bu unsurlar insanın yapısında vardı. Bunlar öne çıktı. Bunlar öne çıkınca dünyadaki varlıklarla ilgili bilgileri arttıkça, kimi yanlış kimi doğru, varlıkları yaratıcıya karşı bir isyankarlık haline geldi. Yani ben biliyorum yani artık yani bunun Tanrı'yla bir alakası yok. Ben sırrı çözdüm demeye başladı. Ben varlıklar aleminin sırrını çözdüm. Bu sırrın arkasında bir Tanrı yokmuş. Ben onun yasasını keşfettim. Yasasını buldum. İcat ettim değil, buldum. Keşfettim. Halbuki önceden şöyle inanıyorduk. Varlıkların arkasında Tanrı vardır. Bu Tanrı sayesinde bütün bunlar olmaktadır. Ama böyle değilmiş. Neymiş? Bu varlıkların bir yapısı varmış, bir yasası varmış. Ben bunları buldum. Bu varlıkların bu yasaya göre olduğunu tespit ettim. Bu onun kendi zannı biliyorsunuz. Kur'an'da diyor ki zaten Allah ben onları yasayla yarattım diyor. Yani düzensiz değil. Her birinin kendine göre bir yasası var. Ve bu yasada diğer varlıkların yasasıyla bir düzen içerisinde aksi halde birbirine girerdi diyor Allah. Nitekim öyle olmuyor mu? İşte varlıklardaki düzeni bozduğun anda bomba oluyor, patlıyor. Bugün nükleer bomba dediğiniz şey, atom bombası dediğiniz şey veya silah dediğiniz şey ne? Bir varlık yapısındaki düzenin bozulmasıdır. Bu bozulma değişik etkenlerle oluyor ve değişkenliğidir. Örneğin karkide suyu korsanız patlar, gaz çıkarmaya başlar. Örneğin işte barut ateşi görünce patlar. Niye? Düzeni değişir. Bozulur. O görünüşteki düzen bozulur. Şimdi bütün bunlar zaten bozulur da nasıl bozulur? Asli yapısına döner. Yani o enerji halinedir, enerji haline döner. O enerji o karpit gibi görünür veya barut gibi görünür veya bir şey gibi görünür. İşte su. Hepimiz biliyoruz kimyasal olay olarak. H2O. İki hidrojen, bir oksijen. Birisi yanıcı gaz, birisi yakıcı gaz. İkisi bir araya geliyor, söndürücü su oluyor. Halbuki birisi yanıcı gaz, birisi yakıcı gaz. H3O olsa olmayacak. H1, oksijen 1 olsa yine olmayacak. H2O su olmuş. Buna benzer birbirinden farklı elementlerle birleşip de üçüncü bir element olan bir sürü şey var orta yerde. Ayırdığımızı farz edelim su kalmayacak. Dünyadaki bütün suların H2'sini ve oksijeni ayırırsak su kalmaz orta yerde. Biter. Şimdi bütün bunlar Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde teşekkül etmiş. Oksijenin yasası var. Hidrojenin kendi yasası var. Bu birleşmelerde yeni bir ürün ortaya çıkıyor. Yeniden yaratılmış değil. Su yaratılmış değil, dikkatinizi çekiyorum. Su, yaratılmış olan varlıkların ürünü, birleşmelerinin sonunda çıkan şey. Ve o da başka ürünler meydana getiriyor. Mesela buharı meydana getiriyor. Yeni bir ürün. İmalattaki gibi. Hani imalatta ham madde vardır. Ham madde bir şey üretirsin, yarı mamul bir şey olur. Ondan bir şey üretirsin, bir yarı mamul daha olur. Ondan bir şey üretirsin, bir yarı mamul daha olur. Ondan bir şey üretirsin, bir yarı mamul daha olur. Sonra bir mamul çıkar o yere. Ve suya bakıyoruz. Oksijen, hidrojen. Oksijeni ve hidrojeni meydana getiren şeyler var. Elektron, nötron, onları meydana getiren bir şeyler var. Arkasından bunlar birleşiyor, su olmuş. Su efendim işte buhar oluyor, buz oluyor, yeni ürünler meydana getiriyor. Kar oluyor, dolu oluyor. Ve bunları biz her birisini ayrı ayrı gördüğümüz zaman sanki farklı ürünmüş gibi görüyoruz ama temelinde aynı. Ve temelinde yakıcı ve yanıcı gazı buluyoruz. Ve biz bu suyu da itfaiyecilerimizle ateşin üzerine sıkıyoruz. Ateşin üzerine sıktığımız şey yanıcı ve yakıcı gaz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Yani Allah zaten Kur'an'da söylüyor. Ben sizin için nice nimetler yarattım. Bunların yasalarında bir değişiklik yok. Bunları anlayın, kavrayın ve ona göre değerlendirin ve ona göre bu nimetlere şükredin diyor. Ve sonra dolaşmıyor musunuz, görmüyorsunuz diye defalarca söylüyor. Şimdi insana düşen şey ne? Allah'ın bu emrini yerine getirmek. Şimdi emrini yerine getiren insan iki tip. Birisi inanarak yerine getiriyor. Allah'ın yasalarına göre oluşmuş varlıklar aleminden tespit ettiği her şeyde ya Rabbi şükürler olsun ne güzel şeyler yaratmışsın. Bak bunun bir yasasını senin emrinle bu yasayı buldum, keşfettim, bunu da değerlendiriyorum diye şükrediyor. Bir başkası da Allah'ın emrine göre gitmemiş, kendi arzularına, heveslerine göre gitmiş, kendi çıkarlarına göre gitmiş, buluyor. Bulduktan sonra Allah'a karşı çıkıyor. Bunun arkasında bir sır yokmuş. Herkes bir sır var deyip o sırrı Allah diye tarif ediyor, Tanrı diye tarif ediyor. Öyle bir şey yokmuş. Bunun arkasında yasa varmış diyor. Şimdi mesela ben Müslüman olarak asla bilim, ilim, din çatışması gibi bir şeyi asla kabul etmedim gençlik yıllarımdan beri. Böyle bir şey yok. Geçmişte ateistlerle, solcularla, laiklerle tartışırken de her zaman şunu söylemişimdir. Eksik bilgilerinizde ortaya koyduğunuz her şeyi doğru kabul edip bilmediğiniz şeyleri tarife gitmeyin. Çok büyük bir hatadır. Hala daha bazı makalelerde şunu söylüyorum. Bir şeyin oranını tespit edebilmek için %100'ü bilmek lazım. Biz Allah'ın yarattığı varlıkların yapısıyla ilgili yüzde kaç bilgiye sahibiz sorgusuna bugünkü bilim adamları biz her şeyi neredeyse öğrendik bir şey kalmadı diyecek. Ama %100'ünü bilmeden %100 hesabı yapılmaz. Bu bir kaydıdır, temeldir. Bir şeyin %100'ünü biliyorsanız tamını bulduklarınızı ona göre değerlendirirsiniz, yüzdelerini bulursunuz. Bugün ne inananlar ne inanmayanlar Allah'ın yarattığı varlıkların esasıyla ilgili %100 bilgiye sahip değiller. Onun için bulduklarının yüzde kaçının doğru, yüzde kaçının Allah'ın o yarattığı varlıklara ulaştığını, tespitlere ulaştığını, yüzde kaçının ulaşmadığını bilemezler. İşte elektrik icat edinceye kadar, ne zaman icat edildi? Kaç yüzyıl oldu? Elektrik icat edilinceye kadar varlık aleminde var olan elektronları, elektriği bilmiyor. Ama bunlar vardı. Ve şimdi bu çağda elektrik ve elektronikle büyük bir teknoloji sahası oluştu. Şu anda elektrik aracıyla kullandığın bütün teknolojiyi ortadan kaldır. Yok say elektriği ve elektroniği. Neleri kaldıracağını bir say. Kaç kalem eşyayı kaldıracaksın? Sadece mesela yeni bir danışmanlık yapıyorum bir elektrik firmasına. Aşağı yukarı 1500 kalem var elektrik malzemeleri. Elektrik kalkınca hiçbirisi işe yaramıyor. Bugün bir gemi görüyorum, kapasitesini söylüyorlar. 3 milyon ton alıyor eşya. 3 milyon ton eşya alıyor. Tasavvur edebiliyor musunuz? 3 milyon ton eşyanın yüklendiği gemi zaten kendisi neredeyse 1 milyon ton ağırlığında. Toplamda 4 milyon ton oluyor. 4 milyon ton ağırlığındaki bir yükü toprağın üzerine koyun, hangi güç kaldırabilir? Hangi güç kaldırabilir? Soruyorum ben size. Ama o yumuşacık su kaldırıyor. Yüzme bilmeyen içine girince batıyor. 50 kiloluk, 60 kiloluk, 80 kiloluk adam. Ama o su 4 milyon tonu kaldırıyor. Suyun kaldırma gücü bulunasıya kadar veya bu gücün sınırlarının ne olduğu noktasında insanların bilgisi mi var? Dün basit gemiler, yelkenler, belki ağırlığı 10 tonu geçmeyen ağaçtan yapılmış gemiler varken bugün 4 milyon tonluk gemiler var. Veya işte uçak. Havanın kaldırma gücünü keşfettiler. Peki keşfedemediğimiz neler var diye sorduğumuz zaman ne bilelim ki? Bir keşfedemedik daha. Peki keşfedilecekler ne kadar? Ne bilelim ki? Peki ne kadarını keşfettik? Ne bilelim ki? Şimdi bir insan bir şeyin %100'ünü bilmeden %100'ünü biliyormuş gibi hareket ederse yanlıştır. İşte bugünkü bilim adamlarının ortaya koyduğu yanlışlık budur. %100'ünü bilmeden %100'ünü biliyormuş gibi hareket ederler. Böylece bir yanılgıyla dine çatarlar. Halbuki din onların bulduklarıyla ilgilenmiyor. Tam tersine onların bulduklarını, onların bulmaları gerektiğini, bu konuda araştırmaları gerektiğini söylüyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah'ın bir kitabı var. Yarattığı varlıklardan söz ediyor. Bunların yasalarından söz ediyor. Ve insana diyor ki bu yasaları öğren, ona göre hareket et diyor. Sünnetullah'ında değişiklik yok diyor. Ve dinimi hükümleri diyor asla o sünnetullah'a aykırı değildir diyor. Bunu kavraman için sen dini o şekilde gördüğün o dini hükümleri iyi kavrayabilmen için diyor. Sünnetullah'ımı kavraman gerekir. Onu tespit etmen gerekir. Ondaki özellikleri bilmen gerekir. Ondaki yasaları bilmen gerekir diyor. Müslümana bakıyoruz, bu özü anlamamış. Allah'ın yasalarının adil bir şekilde hayatta var olmalısı için sünnetullah kavramındaki yasaları anlama noktasında adım atmamış. Allah bilir demiş. Halbuki Allah diyor ki ben zaten biliyorum. Biraz da sen bil, bak sana emrettim, git araştır. Hükümlerimi doğru bir şekilde uygulayabilmen için o yasalarla ilgili bir çalışma yap diyor. Müslüman diyor ki Allah bilir, boş ver. Ben diyor o namazı kılarım, orucu tutarım, ne bileyim işte şeriatı uygularım. Peki adil olacağım mı? Ben zaten şeriatı uyguluyorum diyor. Niye adil olmuyorum? Şeriat adalettir zaten diyor. Halbuki Allah öyle demiyor. Şeriatın adalet olabilmesi için yaratılış yasalarına uygun uygulanması lazım. Bu konuda çaba lazım diyor. Müslüman gibi düşünmüyor Allah ayetlerde. Şeriatın adaleti gerçekleştirebilmesi için sünnetullah'a uygun olarak anlaşılması ve Allah'ın yarattığı yasalara, yarattığı varlıkların yasalarına uygun olarak düşünülmesi ve ona göre telakki edilmesi gerekir diyor. İşte onun için bunu kavrayan Ömer, bunu kavrayan Osman, o geçen hafta verdiğim örnekleri yerine getiriyor. Ama bunu anlamayanlarsa zulüm yapıyor şeriatla. Allah'ın kanunlarıyla insanlara zulüm yapıyor çünkü anlamıyor. Allah'ın yarattığı yasalar çerçevesinde, Allah'ın yarattığı varlıkların yasaları çerçevesinde bu meseleyi anlayacağını anlamıyor. Peki bilim adamı ne yapıyor? Bilim adamı da Allah'ın varlıklarla ilgili koyduğu yasaları keşfe çıkıyor, keşfediyor. Keşfettikçe şımarıyor. Keşfettikçe şımarıyor, Tanrı'dan soyunuyor. Ben Tanrı'yım demeye başlıyor. Ben her şeyi biliyorum demeye başlıyor. Halbuki bulduğu belki de Allah'ın yasaları çerçevesinde denizde bir damla belki. İşte rivayetlere göre dünyada insanlığın 7000 yıllık tarihi var. Şurada elektrik bulunanı 300 yıl olmuş. 7000'den 300'ü çıkardığın zaman 6700 yıl. 6700 yıl elektriksiz yaşayan dünyada insanlık var. Suyu bulalı şu kadar olmuş suyun kaldırma kuvvetini. Uçmayı öğreneli şu kadar zaman olmuş. Uzaya mekik gönderip, uydu gönderip, yeryüzünü seyretmeyi daha yeni. 10-15 yıllık ömür. Şimdi Google Earth'a giriyorsun, dünyanın üzerinde geziniyorsun. Oturduğun yerden bilgisayarla seyrediyorsun. Evini, yerini, damını, şeyini. Canlısı olduğu zaman ayakta yürüyenleri, sokaklarda yürüyenleri görüyorsun. Dünya teknolojisi nereye kadar gelmiş? Yarın ne olacak belli değil. Dinleme cihazları icat etmişler, duvarların arkasını dinliyorsun. Daha ne olacak teknoloji belli değil. Allah ayrıntıyla uğraşmamış ki. Allah zaten demiş, ben yarattığım varlıklara yasa koydum. Onu araştırın, adaleti sağlamak için size gönderdiğim şeriatı ona göre uygulayın demiş. Bu ifadeye karşılık iki tane insan tipi var. İkisi de anlamayan. Birincisi Müslüman. Anlamamış. Bir hırka bir lokma demiş. Bunları araştırmam dünyeviliktir demiş. Arkasından yapmış. Dinini cami, iş, ev arasında oluşturmuş. Böylece Allah'ın gösterdiği yoldan gitmemiş ve neticede ortada kalmış. İkincisi Allah'ın ortaya koyduğu yasaları öğrenmeye gitmiş. Öğrenmiş, şımarmış, azmış. Tanrılığa soyunmuş. Allah bunları istemiyor ki. Allah tam tersine insanların bilim dediği şeyin kendi yasalarının bir neticesi olduğunu, bunun sonuçları olduğunu, din dediği şeyin ise kendisinin ayetleriyle gönderdiği toplumsal insani kurallar olduğunu, bu ikisinin arasında hiçbir fark olmadığını, birisinin sünnetullah, diğerinin de şeriat olduğunu söyleyip duruyor zaten. Sonra din tanımı çok önemli, sadece tanım. Din tanımı, din nedir sorgusunda bir sürü din tanımı var. Önemli olan Allah'ın din tanımı nedir? Önemli olanı. Bilime vakıf olmayanın Allah'ı tanıması, Allah'a imanı eksik kalır denilebilir mi? Tabii buradaki tanımadan kasıt ne? Önemli olanı. Yani mesela Allah'ın yarattığı varlıklarla ilgili yasaları %100'ü bilmek bilimse, bunu anlamak, bunu bilmek bilimse %100'ünü bilmeye imkanı yok. O zaman burada Allah'ı, evet, sünnetullah'ı anlamak. Sünnetullah'ı anlamayınca iman eksik kalır. Orası doğru. Sünnetullah'ı anlamak ayrıntıda değil, özde olmalıdır. Bu öz onun imanını oluşturur. Ayrıntısı onun bilimsel, bilgisel gelişmesidir. Bilimsel ve bilgisel gelişmesini Allah ona emrediyor. Diyor ki git öğren, araştır. Bu öğren, araştır, ömür boyu sürer. Nereye kadar varır orası belli değil. Bulur bulmaz orası da belli değil. Ama sünnetullah kavramı içerisinde Allah'ın gönderdiği şeriatın birlikte mütalaa edileceğini ve bundan adaletin çıkacağını bilmesi gerekir. İşte burası imandır. Evet, başka, tevhid birlik demektir. Sünnetullah'la şeriat birdir. Bunu anlamak tevhiddir zaten. Tevhid tek demektir zaten, birlik demektir. Şeriat da Allah'tandır, sünnetullah da Allah'tandır. İkisini ayrılması mümkün değildir. İkisi bir bütündür zaten. O bütünlük tevhiddir zaten. Allah gönderdiği yasaları sünnetullah'a aykırı göndermiyor. Zaten sünnetullah'a aykırı gönderse olmaz. O zaman bomba olur, patlar. Düşünebiliyor musunuz? Sünnetullah'a aykırı bir şeriat hükümleri geldi. Bunları insan hayatında uygulayacak. Ne olabilir? Patlar. Yaşanmaz ki. Uyum sağlamaz. Birliktelik olmaz. Halbuki Allah birliktelik var diyor burada. Hiçbir şekilde ayrı değil diyor. Evet. Bilimi ve dini ayıran tevhid üzerine değildir. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. Yani Müslüman olduğunu iddia etsin. Bilim ayrı, şeriat ayrı dediği zaman tevhidden kopmuştur. Evet, aynen. Ayrıntıya girmeye gerek yok artık zaten. Tevhid bütünlük ve birlik demektir. Allah'ın her yasası bir bütünlük içerisindedir. İster gönderdiği şer'i kurallar, isterse varlıklara yaratırken verdiği kurallar, yasalar. Bu ikisini ayıramazsın. İman çelişkilerden kurtulmaktır. İman bir özgürlüktür. Özgürce söyleyin, özgürce sorun ve özgürce kafanızda kalan şeyleri tartışın. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.